Powoli przyzwyczajam się do swej nieobecności. Powoli przyzwyczajam się do swej obojętności. I tak czasem sobie myślę, że oj, lepiej byłoby, gdyby nie było mnie. A może nie, a może właśnie mylę się. I tak sobie myślę, że wszystko, czego pragnę, czego chcę, spala się. Zanim wyciągnę po to ręce, spala się. Wszystko, czego pragnę, czego chcę, spala się. Zanim wyciągnę po to ręce, spala się. Zanim wyciągnę po to ręce, spala się. Zanim wyciągnę po to ręce, spala się. Zanim wyciągnę po to ręce, spala się. Zanim wyciągnę po to ręce. To tylko jedno, tylko proszę cię, odpocznijmy, połóżmy się, zapomnijmy. Odpocznijmy, połóżmy się, zapomnijmy. Przyzwyczajam się do swej nieobecności. Powoli przyzwyczajam się do twej bezradności. I tak czasem sobie myślę, że lepiej byłoby, gdyby nie było cię. A może nie, a może właśnie mylę się. I tak sobie myślę, że wszystko, czego pragniesz, czego chcesz, spala się. Zanim wyciągniesz po to ręce, spala się. Wszystko, czego pragniesz, czego chcesz, spala się. Zanim wyciągniesz po to ręce, spala się. Zanim wyciągniesz po to ręce, spala się. Zanim wyciągniesz po to ręce, spala się. Zanim wyciągniesz po to ręce, spala się. Zanim wyciągniesz po to ręce. To tylko jedno, tylko proszę cię. Odpocznijmy, połóżmy się, zapomnijmy. Odpocznijmy, połóżmy się, zapomnijmy. połóżmy się, zapomnijmy.